श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 10 श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 11वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 7वें श्लोक से भगवान ने आसुरी संपत का वर्णन करना प्रारंभ किया है विस्तार से। चतुर्थ श्लोक में संक्षेप में आसुरी संपत का जिक्र किया थोड़ा, हाँ, और फिर मुख्य रूप से बताया जा रहा है विस्तार से 7वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक। पहले दैवी संपत और असुरी संपत का फल बताया गया 4थे श्लोक में। 5वें श्लोक में तो असुरी संपत जो प्रधान है वो बताई गई और प्रधान फल बताया गया उसमें दोनों का, कि बंधन का कारण है असुरी संपत, मोक्ष का कारण है दैवी संपत। और दैवी संपत तथा असुरी संपत में से दैवी संपत को पहले विस्तार से बता दिया गया और असुरी संपत का विस्तार नहीं हो पाया, इसलिए विस्तार से बताने के लिए ये प्रकरण प्रारंभ हुआ है। जिसका बंधन रूपी अनर्थ फल है उसे शास्त्र बताता है अपने अधिकारी को उससे रहित करने के लिए। जिसका अधिकारी को अपेक्षित फल होता है उस साधन की चर्चा करता है, उसे अधिकारी अपना ले। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से जो दैवी संपत रूप साधन की चर्चा हुई वह शास्त्राधिकारी के अभिष्ट मोक्ष का साधन होने के कारण अधिकारी उसे अपना ले, उसका उपादान करें, इस अभिप्राय से चर्चा हुई। और आसुरी संपत्ति की चर्चा विस्तार से इसलिए की जा रही है कि उसका फल जो शास्त्राधिकारी नहीं चाहता है वह है अनर्थ फल है, और अनर्थ रूपी फल का साधन आसुरी स्वभाव यदि बना रहेगा तो बंधन रूपी अनर्थ से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए अनर्थ से बचने के लिए, बंधन से बचने के लिए यदि आसुरी स्वभाव बुद्धि में है तो उसे जान करके हटा दें, इस अभिप्राय से चर्चा हो रही है। और असुरों का स्वभाव बताते हुए पहले तो कर्तव्य कर्तव्य विषयक अविवेक और अशुद्धि अनाचार तथा असत्य, ये सब असुरी संपत में 7वें श्लोक में बताए गए 4। और 8वें श्लोक में बताया गया कि वे स्वयं जैसे होते हैं ऐसा ही पूरे संसार को देखते हैं। तो स्वयं असत्य भाषी हैं तो देखते हैं कि पूरे संसार के प्राणी भी असत्य हैं। ते असत्यम जगत अहु, और मात्र प्रत्यक्ष एक प्रमाण को ही मानते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार तो धर्म अधर्म रूप जो अदृष्ट है वह प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय न होने से सिद्ध नहीं होगा। तो शास्त्र एक गोचर है धर्मादि, तो और शास्त्र को प्रमाण न मानने से, नास्तिक दृष्टि वाले होने से वे जगत को शास्त्र जैसा बताता है कि जगत धर्माधर्म से टिका हुआ है, जगत के स्थिति का हेतु कर्म है, अदृष्ट है, ये शास्त्र बताता है। और इस शास्त्र से विपरीत दृष्टि है कि जगत पूर्व नास्तिकों की दृष्टि अप्रतिष्ठ है, का मतलब धर्माधर्म रूप आश्रय वाला नहीं है, और जगत का नियामक शास्त्र बताता है ईश्वर है, और इनका कथन है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु प्रत्यक्ष तो होती नहीं, इसलिए ईश्वर नाम का कोई है नहीं जगत का नियामक, जगत अनीश्वर है। और तो कहा यदि ईश्वर भी नहीं धर्म भी नहीं तो जगत बनेगा कैसे, फिर अपने आप तो होगा नहीं, कार्य है तो इसका कारण कौन है। तो अपरस्पर संभूतम जगत आहु, और किम अन्यत काम हेतुकम, इससे बताया गया कि जगत का जो हम कारण बताते हैं उसे छोड़कर के दूसरा कोई कारण है नहीं, ऐसा उनका मानना है। ये आसुरी स्वभाव है, ऐसी यदि मान्यता है तो यहाँ दो स्वभाव बताए जा रहे हैं, एक दैव स्वभाव दूसरा असुर स्वभाव। तो ऐसी मान्यताएं जिन मनुष्यों की हैं वे असुर, और अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि प्रकार का स्वभाव जिनका है वे दैव स्वभाव वाले हैं, वे मोक्षाधिकारी हैं, ये बंधन के अधिकारी हैं। नवम श्लोक में बताया गया ये जो चार्वाक दृष्टि है, नास्तिक दृष्टि है, इसका आश्रय लेकर के जो विषय रूप संसार में ही आसक्त बुद्धि वाले हैं उनका जो दैवी स्वभाव है वह रहता ही नहीं उनमें, इसलिए नष्टात्मा है, यानी नष्ट स्वभाव वाले हैं, विनाश के ओर ले जाने वाले स्वभाव के हैं वे, विनाश के ओर ले जाने वाला स्वभाव है असुर स्वभाव। और वे एक प्रकार से जगत के अहित है, यानी शत्रु ही हैं, इसलिए वे बड़े क्रूर कर्म करते हैं और उससे जगत का एक प्रकार से विनाश ही होता है, अनर्थ ही उपस्थित अन्य प्राणियों के सामने होता है। और वे इच्छा जो विषयों की है जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए दुष्पूर है जो काम इच्छा, उसी का आश्रय लेकर के और दंभ मान तथा मद से युक्त होकर के जो असद्ग्रह हैं, यानी मिथ्या निश्चय हैं, उन मिथ्या निश्चयों का ग्रहण करके एक प्रकार से अशुभ संकल्प वाले होते हैं, उनके उद्देश्य जो हैं शुद्ध नहीं होते। तो शुद्ध उद्देश्य नहीं होता है, साथ में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 11वें श्लोक में बताया जा रहा है कि हमेशा चिंता करते रहते हैं, चिंताम उपाश्रिता, और उस चिंता के दो विशेषण हैं अपरिमेयाम प्रलयांताम। तो अपरिमेय में परिमेय का तो अर्थ होता है एक परिमाण वाली थोड़ी सी चिंता जिसको गिना जा सकता है कि हाँ इतनी ये चिंता है, और अपरिमेय का अर्थ है असीमित, अपरि जिसको गिनना संभव नहीं है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती ऐसी। तो अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिता, और वो चिंता भी असीमित जो चिंताएं हैं कोई एक आध महीने दो महीने साल दो साल की नहीं, प्रलयांताम मृत्यु पर्यंत इसी चिंता में लगे रहते हैं निरंतर। तो प्रलयांताम अपरिमेयाम चिंताम उपाश्रिता, और विषोपभोग ही जिनके लिए पुरुषार्थ का साधन है। इसलिए कामोपभोग परमा में काम शब्द का अर्थ है काम्यंतेति कामः यानी विषया, और कामानाम उपभोगः कामोपभोगः, और यही है परम अयन पुरुषार्थ का जिनके दृष्टि में। पुरुषार्थ तो है विषय जनित सुख, और इस सुख का एकमेव साधन विषोपभोग ही समझते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कामोपभोग परमा और विषोपभोग रूपी पुरुषार्थ के साधन को छोड़ करके दूसरा कोई साधन पुरुषार्थ का है नहीं। जैसे आस्तिकों की दृष्टि है ज्ञानादेव तु कैवल्यम, रीते ज्ञानान न मुक्ति, विधिमुख और अन्वयमुख से ज्ञान को ही परम पुरुषार्थ का साधन बताती है ना आस्तिक दृष्टि श्रुति, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। एक विधि मोक्ष बताती है कि मोक्ष का साधन परमात्म बोध ही है और दूसरा कोई साधन नहीं है, नान्य पंथा विद्यते नाय, ये तो आस्तिकों का निश्चय है कि मोक्ष का साधन परम पुरुषार्थ का साधन ब्रह्म विद्या ही है, अन्य कोई नहीं है। और नास्तिकों का निश्चय है, उनका साध्य साधन भाव कि पुरुषार्थ का साधन कामोपभोग ही है। ये कहा कामोपभोग परमा इससे, और एतावद इति निश्चिता इससे बताया जा रहा है एक प्रकार से, इसको छोड़ करके अन्य कोई दूसरा पुरुषार्थ का साधन नहीं है। परम पुरुषार्थ का साधन विषोपभोग ही है। ये निश्चय जिनका है वे हैं असुर। तो इस प्रकार ये 11वें श्लोक का मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य को देखा जाए, चिंताम अपरिमेयान अपरिमेयान, ये है मूल का प्रतीक, उसकी व्याख्या की जा रही है अपरिमेय शब्द की। परिमात न परिमातुम शक्यते यस्याः चिंताया इयत्ता सा अपरिमेया ताम, यहाँ तक अपरिमेयाम पद की व्याख्या है। तो जिस चिंता की इयत्ता को यानी संख्या को, हाँ गणना को नहीं बताया जा सकता, जिस चिंता की गणना नहीं की जा सकती, हाँ ऐसी चिंता को कहा जाता है अपरिमेय चिंता। ये संख्यातः अनेक चिंताएं, ये बताएं असंख्य चिंताएं अपरिमेय चिंता का अर्थ, और वे असंख्य चिंताएं भी कुछ समय के लिए नहीं अपितु मृत्यु पर्यंत इसी चिंता से घिरे रहते हैं। इसे बताने के लिए एक चिंता का दूसरा विशेषण हुआ प्रलयांता, अपरिमेयाम इस विशेषण ने बताया असंख्य, इस अर्थ में असंख्य चिंताएं। और ये बताएगा आपका प्रलयांता ये विशेषण मृत्यु पर्यंत वो चिंता रहती है, साल दो साल में समाप्त होने वाली चिंताएं नहीं है। हाँ, तो प्रलयांताम पुनर्जन्म तो मानते ही नहीं है, तो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु हो गया तो मोक्ष हो गया फिर तो। प्रलयांताम यानी मरणांताम उपाश्रिता, और प्रलयांताम का एक प्रकार से तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं कि सदा चिंता परा इत्यर्थ। मृत्यु पर्यंत चिंता करते हैं का अर्थ है चिंता से रहित काल उनका होता ही नहीं जीवन भर। जीवन का प्रत्येक क्षण चिंता में ही गुजरता है, तो सदा चिंता परा इत्यर्थ। कामोपभोग परमा इसकी व्याख्या करते हैं, इसमें काम शब्द का अर्थ करते हैं कामयन्ते इति कामा शब्दादय। कामयन्ते छपा है क्या भाष्य में? क्या है कामोपभोग परमा के बाद में कामयन्ते? कामयन्ते होना चाहिए, ये कामयन्ते तो कर्तृ अर्थ में हो रहा है, हो कर्म अर्थ में होना चाहिए। काम्यन्ते इति कामा ऐसे ये गलत है, काम्यन्ते होना चाहिए। हाँ काम्यन्ते इति कामा कामयन्ते हैं या काम्यन्ते हैं तो गलत है, काम्यन्ते होना चाहिए। काम्यन्ते और कामयन्ते में क्या अंतर है? आधा म ये पूरा, मकार हल कर लीजिए बाकी पूरा हो जाएगा ठीक। वो तो निजंत होने पर भी कर्म अर्थ में यक प्रत्यय होता है तो अनिट होने के कारण निरनिटि सूत्र से नी का लोप हो जाता है तो काम ही नहीं रहेगा। यहाँ तो नी मान करके और फिर वो लट लकार में क्षत्रिय प्रत्यय करके कर्तार्थ में सार्वधातु कार्धातु सूत्र से गुण करके कामयन्ते बनाया, ये कर्तृवाच्य में बनेगा लेकिन ये कर्तृवाच्य में नहीं है, ये है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में काम्यन्ते ये बनता है नीच प्रत्यांत का भी कर्मणि में, ये कर्मणि प्रयोग है। काम्यन्तेति कामा वे कौन है? शब्दादि विषय, इसलिए काम्यन्ते ये होना चाहिए। कामयन्ते का अर्थ निकलेगा कामना करने वाले, और काम्यन्ते का अर्थ होता है जिनकी कामना की जा रही है, जिनको चाहते हैं। तो यहाँ काम शब्द का अर्थ लेना है इच्छा करने वाले नहीं अपितु इच्छा के विषय, जिनकी इच्छा की जा रही है वे। तो जिनकी इच्छा की जा रही है वे ऐसा करने के लिए फिर काम्यन्ते इति कामा, काम्यन्ते इति कामा का अर्थ निकलता है जिनकी इच्छा की जा रही है वे। वे कौन है? शब्दादि। और काम्यन्ते इति कामा का अर्थ निकलेगा कामना करने वाले, तो इच्छा कामना तो क्या शब्दादि कामना थोड़ी करते, इच्छा थोड़ी करते हैं, उनकी इच्छा जीव करते हैं। तो काम्यन्ते इति कामाहा वे कौन है? तो शब्दादया, कामोपभोग परमा में काम शब्द का अर्थ कर दिया शब्दादि विषय, और तद उपभोग परमा, तो तद उपभोग में तत् शब्द का अर्थ है वही शब्दादि विषय, और उनका उपभोग ही परम साधन है जिनके लिए। इसी का स्पष्टीकरण है एतावद इति निश्चिता, यानी अयम एव परम पुरुषार्थो यह कामोपभोग एवं निश्चितात्मान एतावद इति निश्चिता, इसका अर्थ है कि विषोपभोग ही पुरुषार्थ है, परम पुरुष, इसको छोड़कर के कोई दूसरा परम पुरुषार्थ नहीं है। विषोपभोग कर लो, उसी से होने वाला सुख महान सुख है। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय है उन्हें कहा जाता है एतावद इति निश्चिता। आगे हैं बारहवें श्लोक का उच्चारण किया जा। आशा पाश शतैर्बद्धा काम भो काम क्रोध परायणाः इहंते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। आशा पास शतैर्बद्धा, आशा पास में है कर्मधारय समास, आशाएं ही पाश के तरह पाश है। पाश कहते हैं बंधन को जिससे पशु को बांधा जाता है, किसी भी पदार्थ को बांधा जाता है, उसे कहा जाता है पाश। तो गौशाला आदि में गाय आदि पशुओं को जिन रस्सियों से बांधा जाता है उन रस्सियों को कहा जाता है पाश। तो पाश से बंधे हुए पशु फिर इधर उधर भटक नहीं सकते, वहीं बंधे रहते, जाना भी चाहेंगे तो पाश खींच लेता है बंधन। तो कहते हैं ये जो अनेकों प्रकार की चिंताएं करते हैं और विषयों को चाहते हैं, कामोपभोग परम है, उन्हें जिन शब्दादि विषयों का उपभोग करना है उन शब्दादि विषय विषयक आशाएं होती हैं, अप्राप्त पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा होती है और प्राप्त पदार्थों की संरक्षा की इच्छा। ये जो आशा है इच्छाएं इच्छाएं विशेष, यही पाश के तरह पास है। और ये एक दो नहीं है इच्छाएं, वो इच्छाएं आशा पास के साथ शत शब्द का षष्ठी तत्पुरुष समास है। आशा पाशानाम शतम शतानि इति आशा पाश शत शतानि तै आशा पाश शतै, ये लगेगा। और शत शब्द असंख्य का उपलक्षण है, तो असंख्य आशा रूपी पासों से बद्ध बंधे हुए, जैसे रस्सी से बंधा हुआ होता है पशु, ऐसे ये जो जीव है विषोपभोग ही जिनके लिए परम पुरुषार्थ है, वे आशा रूपी असंख्य पासों से बंधे हुए हैं। और वो जो शब्दादि विषय विषयक आशाएं हैं वे उनसे बंधे हुए जीव को खींचती रहती हैं अपने अपने ओर। इसलिए तात्पर्य अर्थ निकलेगा सब ओर से खींचा जा रहा है। कहीं एक व्यक्ति को बांध करके साकल या ये इधर से भी खींच रहा हो, कोई इधर से भी खींच रहा हो, सामने से भी खींच रहा हो, पीछे से भी खींच रहा हो, सब दिशाओं से। तो इधर खींचेगा तो इधर जाता, इधर खींचने वाला होगा तो उधर जाता। ऐसे ही ये विशेषण बता रहा है कि आशापाश शतैर्बद्धा, यानी असंख्य विषय विषयनी इच्छाओं से बंधे हुए होने के कारण वो सब इच्छाएं अपने अपने विषयों के ओर इन्हें खींचती रहती हैं, और वे खींचे जाते हैं। तो आशापाश्यतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा, और ये काम और क्रोध में है द्वंद्व समास, और परम आयन में है कर्मधारय समास, और काम क्रोध ही है परम आयन, जिनके सर्वथा निष्काम तो हो नहीं सकते, निष्काम तो है आत्मा। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान के अनुसार, और वो जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से परे आत्मा है उसे तो वे स्वीकार ही नहीं करते, वो तो शास्त्र का विषय है ना, और शास्त्र जिनके दृष्टि में प्रमाण है नहीं उनके दृष्टि में इच्छा रहित तो आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है निरिच्छ। इसलिए क्या होगा कि ये जो काम है इच्छाएं, विषयों की इच्छाएं ही उनके लिए परम अयन है, क्योंकि परम पुरुषार्थ है विषय उपभोग। इसलिए काम यानी विषय विषयनी इच्छा जिनके लिए परमायन है यानी पुरुषार्थ का साधन है, और क्रोध जिन पदार्थों को चाह रहे हैं उन पदार्थों की प्राप्ति में यदि कोई बाधक बनता है तो उस बाधक को, बाधक के प्रति वही इच्छा क्रोध का रूप धारण करती है, और वो क्रोध जो है वो भी इनका आयन है, यानी परम आयन है का मतलब साधन है पुरुषार्थ प्राप्ति का। तो काम क्रोध परायणा का अर्थ, परायण शब्द का काम और क्रोध दोनों के साथ अन्वय करना, काम परायणा क्रोध परायणा। तो जब काम और क्रोध जो क्रिया में प्रवृत्त करने वाले प्रेरक रहेंगे तो निश्चित ही इनकी प्रवृत्ति होगी। तो इहंते यानी चेष्टन्ते कुर्वन्ति, जिन पदार्थों के प्राप्ति की कामना है उन पदार्थों की प्राप्ति के अनुकूल व्यापार करते हैं, क्रिया करते हैं। इहंते का अर्थ है, तो कहते हैं ये क्रिया करते हैं कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए करते होंगे। निष्काम कर्मयोग जो गीता का है वो तो कहे नहीं। इहंते काम भोगार्थम, इहंते अर्थ संचयन, इसके साथ अन्वय करिए अर्थ संचयन इहंते, तो अर्थ उपार्जन के लिए चेष्टा करते हैं। इहंते अर्थ संचयन, अर्थ उपार्जन के लिए चेष्टा करते हैं। अर्थ उपार्जन के लिए चेष्टा तो वैदिक लोग भी करते हैं, लेकिन उसका तो उद्देश्य होता है वित्तम मेषात, कहा किस लिए, तो अथ कर्म कुर्वीय, शास्त्र ने बताए हुए कर्म करूंगा, इसलिए मुझे कर्म के साधन भूत वित्त की आवश्यकता है। ये तो शास्त्रीय जो निश्चय वाला है उसका ये उद्देश्य होता है, और ये अर्थ संचयन इहंते, लेकिन कैसे किस उद्देश्य से, तो अंतकरण के शुद्धि का साधनभूत कर्म करने के लिए नहीं, अपितु काम भोगार्थम अर्थ संचयान इहंते, विषयों का उपभोग करने के लिए हेतुभूत अर्थ का उपार्जन में लगे रहते हैं। काम भोगार्थम अर्थ संचयान इहंते का अर्थ निकलेगा, और वो भी जो शास्त्र ने बताए हुए सकाम करने वाले आस्तिक लोग, वे भी तो स्वर्गादि या इस लोक के विषयों का भोग करने के लिए कर्म करते हैं और कर्म करने के लिए अर्थ उपार्जन करते हैं, तो वे असुर थोड़ी ही हैं। तो कहते हैं वे शास्त्र सम्मत मार्ग से अर्थ उपार्जन में लगे रहते हैं, लेकिन ये अन्यायेन, अन्यायेन से बताया जा रहा है अन्याय पूर्वक भी शास्त्र निषिद्ध मार्ग से भी अर्थ उपार्जन करने में लगे रहते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, और अर्थ उपार्जन का उद्देश्य होता है कामोपभोग। इसलिए काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान इहंते, और अर्थ संचय के लिए प्रेरित करने वाला शास्त्र नहीं होता उनका, अपितु कामोपभोग परम होने से, क्या नाम, काम क्रोध परायण होने से, काम और क्रोध ये हैं प्रवर्तक, और उससे वे अनर्थ को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ये कहा गया। तो इस प्रकार ये विषय विषयनी आशा रूपी पासों से बंधे हुए और काम क्रोध जिनके चित्त में हमेशा रहता है, और जो शास्त्र निषिद्ध मार्ग से भी केवल विषयोपभोग के लिए अर्थ उपार्जन में लगे रहते हैं, ऐसा जिनका आचरण है, स्वभाव है, वे असुर, और इन व्यक्तियों का स्वभाव असुर संपत्त। भाष्य है आशा पास शतई ही, यानी आशा एव पाशाह इति आशा पाशाह, और तत्क्षतई ही इति आशा पास शतई, तत्क्षतई में तत्शब्द आशा पास का परामर्शक है, उन आशा पासों के सैकड़ों आशा पासों से बद्ध, सैकड़ों ये उपलक्षण है अनेक, तो अनेक आशा रूपी बंधनों से बंधे हुए, बद्धा यानि नियंत्रिता, संत सर्वतः आकृष्यमाणा, इसलिए जिस विषय की भी आशा रूपी पास अभिव्यक्त होता है उसी विषय से विषय की ओर खींचे जाते हैं उस आशा रूपी बंधन से। तो काम क्रोध परायणा यानि काम क्रोधो परम अयनम पर आश्रयो ये शांते काम क्रोध परायणा, यही एक साधन है उनके पास, और इससे क्या करते हैं फिर वो प्रेरित होकर के काम क्रोध से इहंते यानि चेष्टन्ते काम भोगार्थम काम भोग प्रयोजनाय, विषयों के भोग के लिए वे चेष्टा करते हैं। इसलिए विषय जिन विषयों का भोग करना है उन विषयों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धन के उपार्जन में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए कहते हैं न धर्मार्थम, धर्म के लिए वे चेष्टा नहीं करते। अन्यायेन अर्थ संचयान यानी अर्थ प्रचयान, अन्यायेन परस्वा अपहरणादिना इत्यर्थ। अन्याय पूर्वक धनोपार्जन का अर्थ है कि दूसरों के धन का अपहरण चोरी आदि करके भी बढ़ा लेते हैं अपना धन। तो परस्वापहरणादिना ईदृशश्च तेषाम अभिप्राय, ये 13वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में कि तेषाम यानि असुर स्वभावानाम, असुर स्वभाव जिन मनुष्यों का है उन मनुष्यों का ईदृश यानि वक्षमान प्रकार अभिप्राय होता है, उद्देश्य होता है, उनका जो आंतरिक निश्चय है अभिप्राय है उसे बताया जा रहा है। इदमद्य मया लब्धम् इदं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। मनोरथ शब्द पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? मनोरथ पुल्लिंग है, इसमें पुल्लिंग है तो इमम होना चाहिए, कहीं इमम पाठ है कि नहीं? लब्धम के बाद में इमम, लब्धम इमम प्राप्से मनोरथम, इदम अद्य मया लब्धम शुरू में तो इदम ठीक है, दूसरा लब्धम के बाद में मिमम प्राप्य प्राप्से मनोरथम। हाँ पुल्लिंग है तो मम होना चाहिए, मिमम होना चाहिए ना, वो संस्कृत में इदम शब्द के पुल्लिंग में अलग रूप चलता है, स्त्रीलिंग में अलग, नपुंसकलिंग में अलग, पुल्लिंग होगा तो द्वितीया में इमम बनेगा ना, इमम इमो अयम तो पुल्लिंग, क्या नाम प्रथमा का एक वचन, द्वितीय का एक वचन इमम। और उभय लिंग होगा यदि पुल्लिंग नपुंसक लिंग तो इदम भी ठीक है, उसमें क्या है इदम, हाँ तो उभय लिंग होगा। प्राप्से का कर्म है मनोरथम और मनोरथम का विशेषण है इदम, तो कर्म का विशेषण कर्मणि द्वितीया होती है ना, प्राप्से ये कर्तृवाच्य होने से प्राप्से का अर्थ है अहम प्राप्से, प्राप्से का कर्ता है अहम, और लब्धम का कर्ता है मया, वो कर्मवाच्य में है, दो वाक्य है ना पूर्वार्ध में, एक मया इदम अद्य लब्धम, अद्य मया इदम लब्धम और इदम मनोरथम प्राप्से का अर्थ है आज तो इसको प्राप्त कर लिया इस समय और भविष्य में इसे प्राप्त करूंगा, तो मया यानी मेरे द्वारा इदम अद्य लब्धम, अद्य यानी इस समय, आज मैंने ये जो मेरे मन के अनुकूल वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त कर ली, वे वस्तुएं प्राप्त कर ली, मेरे द्वारा प्राप्त की गई हैं लब्धम का, और इदम मनोरथम प्राप्से, और कल जो है आने वाले और इतना चाहिए वो प्राप्त कर लूंगा, आज इतना प्राप्त कर लिया कल इतना प्राप्त करूंगा ये सोच रहा है। मोरतु का क्या मतलब, मनोरथम का अर्थ है भाष्य में लिखा मनः तुष्टि कारणम, मन को संतोष देने वाली वस्तु है, जिन वस्तुओं के रहने से मन संतुष्ट रहता है, पर्याप्त है? हाँ, तो यहाँ मनोरथ शब्द का अर्थ है मन को संतुष्ट करने वाले पदार्थ। हाँ हाँ, तो इदम मनोरथम अद्य मया लब्धम, ये मनोरथ यानि मन को संतुष्ट करने वाली वस्तु आज मैंने प्राप्त कर ली, और कल आने वाले कल यह वस्तु प्राप्त करूंगा दूसरी। और इदम अस्ति, ये मेरे पास मुझे संतुष्ट रखने वाली वस्तु है, और इदम अपि मे भविष्यति, बाद में जो है जो आज अनुपलब्ध है दूसरे के पास है कल उससे छीन लूँगा, ऐसी योजना बना लूँगा कि वह भी मेरा ही हो जाए। इसलिए इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम, जो जितना आज है मेरे पास उतना तो है ही है मेरा, उस और दूसरा भी कुछ दिनों में प्रयत्न करके मेरा ही हो जाएगा। ये सब चिंतन उसका होता है, ये अभिप्राय होता है। मुमुक्षु का तो अभिप्राय होता है कि मल चला गया, विक्षेप कुछ अंश में है, तो ऐसे ऐसी उपासनाएं करूंगा, ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, जिससे ये बचा हुआ विक्षेप भी निकल जाएगा। आवरण है तो उस आवरण की निवृत्ति के लिए भी निरंतर नित्य ध्यासन करूंगा, विपरीत भावना दूर होगी, ब्रह्म साक्षात्कार होगा, तो आवरण भी दूर होगा। ये अभिप्राय तो होता है मुमुक्षु का, और इसका अभिप्राय होता है भोग सामग्री बढ़ाने का, क्योंकि विषोपभोग ही पुरुषार्थ है इसके लिए। हाँ, इसलिए संसार के सारे विषय अपने पास करना, सारे भोग्य पदार्थों का स्वामित्व उपार्जित करना, जिसके पास स्वामित्व है वो सुखी है, चार वाक्यों की दृष्टि में। तो इदमद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। भाष्य को देखिए, इदं द्रव्यम् अद्य इदानीं मया लब्धम्। तो ये जो द्रव्य हैं आज मैंने प्राप्त कर लिया, इतना तो कल इतना ही था, आज इतना बढ़ गया। और इदं अन्यत् प्राप्से मनोरथम्। मनोरथम शब्द का अर्थ करते हैं मनस्तुष्टिकरम। मनोरथ शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया मनस्तुष्टिकरम, मन को संतुष्ट रखने वाला पदार्थ। दूसरा भी मन को संतुष्ट करने वाला द्रव्य प्राप्त कर लूंगा। और इदंच अस्ति इदम अपि मे भविष्यति आगामिनी संवत्सरे, ये तो मेरे पास हैं, और बाकी आज जिसका जिस पर अन्य का स्वामित्व है वो भी अगले वर्ष मेरा ही होगा। तो इदम अपि मे भविष्यति आगामिनी संवत्सरे, और पुनः धनम, वो धन भी मेरा होगा। तेन अहम धनी विख्यातो भविष्यामि, और जो दूसरे के पास भी है वो भी मेरा ही हो जाएगा, तो फिर मैं महान धनी के रूप में विख्यात हो जाऊंगा जगत में। असो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। असो मया हत शत्रु हनिषे चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। तो असो शत्रु मया हतः, तो मेरा जो देवदत्तादि नामक शत्रु विशेष है उसे तो मैंने आज समाप्त कर दिया। असो शत्रु मया हतः, जो मेरे पुरुषार्थ प्राप्ति में बाधक शत्रु था विषयोपार्जन में, उसे मैंने नष्ट कर दिया। और जो कुछ बचे हुए कुछ शत्रु हैं उन्हें भी समाप्त कर दूंगा। इसलिए हनिषे च अपरान अपि, जो कुछ बचे हुए हैं मेरे विषय उपार्जन में प्रतिबंध उपस्थित करने वाले, बाधाएं उपस्थित करने वाले, उन्हें भी नष्ट कर दूंगा। और ये सारे संसार का जो भोग है उसका मैं ही स्वामी बन जाऊंगा। तो मैं ही स्वामी हूं तो फिर पूरा संसार जिसके पास है, सारे सुख जिसको उपलब्ध है, वही तो ईश्वर है, समर्थ है। तो इसलिए मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वर नाम की कोई दूसरी वस्तु है नहीं। इसलिए कहते ईश्वरो अहम, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष ये तो कहता था प्रहलाद को, मेरे से भिन्न किस नारायण का तुम भजन करते हो, मैं ही तो ईश्वर हूं। तो ये असुरों का निश्चय है। यद्यपि सगुण ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करने वाला भी ईश्वरो अहम उपासक कहता है, वैदिक दृष्टि वाला अहम ब्रह्मास्मि वो भी कहता है और ये भी ईश्वरो अहम कहते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? तो वे अपनी जो वेष्टि उपाधि है जिसके कारण अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता जीव भाव है, इस उपाधि से अहंता को हटा करके वैदिक लोग जो ईश्वर है, सोपाधिक सगुण ब्रह्म की यदि उपासना कर रहा है अहंग्र उपासना, तो उस सगुण ब्रह्म की जो उपाधि बताई गई है जीव की उपाधि से उत्कृष्ट, उससे विशिष्ट चैतन्य को अपनी अहंता का आलंबन बनाता है, शास्त्र जिसे ईश्वर कहता है, और फिर अहम ईश्वर ये भाव रहता है उसका। और इसका तो जो स्वाभाविक अहंकार का आलंबन है वेष्टि कार्यकरण संघात, उसी को मैं मान करके उसी संघात को ही कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। ये ईश्वर हो नहीं सकता जीव की उपाधि, यानी चारवाक जिसे आत्मा समझ रहा है चैतन्य विशिष्ट शरीर को, वही ईश्वर है। ये दृष्टि चारवाक की है, ईश्वरो अहम और अहम भोगी। तो संसार के सारे भोग मेरे पास उपलब्ध हैं, इसलिए वास्तविक रूप से मैं ही सारे संसार का भोगता हूँ, अहम भोगी। और सिद्धो अहम, मैं ही बलवान हूँ, सुखी हूँ, इस रूप से सिद्ध हूँ, सारे संसाधनों से युक्त हूँ, सिद्ध हूँ का अर्थ। अब मुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है, सारे संसार पर मेरा स्वामित्व है, इसलिए मैं ही सिद्ध हूँ। और बाकी तो उनका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए भाष्यकार भगवान बताएंगे भाष्य में कि भूमि के भार है, एक यदि इस संसार में कोई ईश्वर है तो मैं हूं। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। असो देवदत्त नामा मया हतो दुर्जय शत्रु, जिसको जितना बड़ा कठिन था ऐसा जो बलवान शत्रु था उसे मैंने जीत लिया। और हनीसे च अन्यान वराकान अपरान अपि, तो वराक कहते हैं निकृष्ट को, तुच्छ को। तो जो बड़ा शत्रु था उसको तो मैंने मार डाला, अब बचे हैं जो निकृष्ट उससे कमजोर शत्रु, वे क्या कर सकते हैं, उनको भी कल मार डालूंगा। तो हनीसे च अन्यान वराकान अपरान अपि किम एते करिष्यन्ति, जब सबसे दुर्जय था उसको समाप्त कर दिया तो ये क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हुए, तपस्विनः सर्वथा अपि न अस्ति मत्तुल्य, अब मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूँ। अहम भोगी सर्व प्रकारेण च सिद्ध, तो सारे संसार के विषयों पर मेरा ही स्वामित्व होने से वस्तुतः मैं ही एक भोक्ता हूँ, और इसलिए सब प्रकार से सब साधनों से संपन्न मैं ही हूँ, सिद्ध अहम, अहम संपन्न सिद्ध कर, यानी पुत्रै पौत्रै और नपत्री भी, न केवलम मानुषः अहम, यानी ये पुत्र पौत्र नाती आदि से मैं ही संपन्न हूँ, केवल मानुष बल ही मेरे पास है ऐसी बात नहीं। कहते बलवान अहम, मैं बलवान हूँ, और सुखी च, और संसार के सब पदार्थ मेरे पास होने से मैं सुखी हूँ। सुखी च अहम एव अन्ये तु भूमि भाराय अवतीर्णा, बाकी तो पृथ्वी के भार है, सब साधनों से संपन्न ईश्वर को मैं हूँ, ऐसा उनका अभिप्राय होता है। संपन्न संसाधनों से युक्त, सिद्ध का ही अर्थ कर दिया कि मानुष यानी पुत्र है पौत्र है बाकी सब जो होना चाहिए, एक मानुष आनंद के लिए वो भी है और धन संपत्ति भी है। धन संपत्ति मात्र हो और संतान न हो तब भी सुख नहीं होता। मेरे पास धन संपत्ति भी है, संतान भी है, सब कुछ है, इसलिए मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ, पंद्रहवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्